بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إشمعني كوزني بجاء الله سبحانه وتعالى أما هرني بجيش بسكارك وسوز رجينو نبه نوزي محمد صلى الله عليه وسلم ونبي ونبي سانجي نجيندو ونبي مكوريكي نبي زامكوريكي يكو جزاكو موسي مروكا دوسب الله سبحانه وتعالى يكيا دوشير مريبو اللهم امين. نعم دكومجي اسمو ryacu rya kane rya al usul thalatha yimisingi itatu buri mugaragu wese buri muntu wese ategetswe kuba yamenya kana yisobanukirwa. Twabonye yuko iyo misingi itatu ari ma'rifatul abdi rabbahu, no mugaragu kumenya imana ye, wa dinahu, akamenya ni dini ye, ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كم ينين مغي محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ رفقتي يجوس كيمنيا بالأدلة. شيخ يفوزيوكو انتيكي تاو يبانجي كوزنا يمسين دي اتتو مجملة أبيزنا مريد سان يعني بيوس أبيزنا منشا مهيتو لبيسو وانو تيرغوا. Iyo Sheikh yavuze yuko impamvu yo kubizana gutya kwanza mu ncamake nuko yabanje kubizana gutya kugira ngo usome iki gitabo n'uwagifashe mu mutwe abe mutashawikan ila ma'rifati ma'aniha, kugira ngo abe yagira amashyushyo n'urukumbuzi rwo kuba yamenya ibisobanuro by'aya magambo, amenye n'ibiri bukurikire. Ese mu busobanuro bwimbise bisobanuye iki? Aha niho twagarukiye mu isomo ryacu ry'ubushize. شيخ أراكم زرفقتي رحمه الله ونسي يتابو أراكم زرفقتي. فإذا قيل لك من ربك تمزكونا نبا كوبازتي إسي نييه مسين يتطوري مونو أتجيسك كمينيا وزافق مسين يتطوري مزكونا نوني نبا كوبازتي. فإذا قيل لك تجيه لك مسين جي كوري أصلاً مسين جي كونتي أفقتي نبا كوبازتي. فإذا قيل لك نوبغيرغو تبغى كوبازا من ربك إيمانا يا ويندي كيوني تبغى تنجز جاني سيكورو سينج إيمانا كورو وانج إيمان يباهو نبغى كوبازا إيمانا يا ويندي وزاس ويزيكي يتيكي نو يبازو بتاتو أمونو أبازغو جيزي مونفا بولي مونو ويساها فكجر إيا جيزي مونفا أغنبا كوبازغو إيبي بازو كان إيبي بازو إيبي سوزو بجابيو نهابغو بشينجي kuba umuntu yarapfuye abizi. Kwa kuntu ushobora gusanga umuntu yarigometse ku Mana, yaranze gusenga Imana, yaranze kubaha Imana, hariya mumva gusubiza ibibazo ntabwo bishingiye kumenya umuntu afite we ku giti cye. Bishingiye ku bikorwa yakoze bujyanye n'ibi bintu, nibyo bizamubera impamvu yo gusubiza hariya mumva. Allah azaduhe kuzashika mumva, tuzasubize ibisubizo nyabyo. Kuko ikibazo si ugusubiza. Ikibazo no gusubiza igisubizo nyacyo kiboneye. Ikibazo ni hehe? No gusubiza ikibazo nyacyo. Aho rero niho bakubwira ati, niho Allah akubwira ati yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Aho ngaho niho Allah subhanahu wa ta'ala akomeza abandi bemeye akabaha gushikama bilqawli thabit, kubwira ijambo rishikamye rya la ilaha illa Allah fil hayati dunya, kubuzima bwa hano ku isi, wa fil akhirah, n'ubuzima bwa akhirah. Kandi akhirah ihera mu mva yawe, ugitabaruka ugishyirwa mu mva yawe kuri uwo munsi wa mbere. Ni ukuvuga rero cyo ni kiri mu bibazo umuntu azabazwa, kandi agomba kugishakira igisubizo nuko agaragira Allah subhanahu wa ta'ala, agasobanukirwa Imana ye ninde, hanyuma agashyira mu bikorwa ibyo Imana imutegeka. Icyo kiri mu bintu bya mbere. Sheikh aravuga ati rero fa idha qila laka man rabbuk, nubazwa uti إيمان يا ويندي. فكل وزا سويزوتي ربي الله الذي رباني إيمان يا أنجي ومرزي وانجني الله وكوزيكي وواندزي وربى جميع العالمين بنعمه أكررى نبيرمغا بجيوس بجيسي يبيرمغا بجيوس يارمي أكابيرى بنعمه أكابيريشا إنمازي ننغابيريزي أبيهون دغزاهو وهو معبودي ليس لي معبود سواه. كاندي iyo mana uwo murezi wanje ngaragira, huwa maabudi niwe musengwa wanje niwe nsenga, laisa li maabudun siwahu, nta wundi nsenga utari we. Iki ni igisubizo Shekhe yavuze ati uzasubiza mu gihe bakubajije imana yawe ninde. Tugiye kureba icyo Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Hambali al-Najdi rahimahullah icyo yavuze mu busobanuro buki yavuze kuri iyi interuro tumaze kubona. Sheikh aravuga ati fa idha qila laka man rabbuk, nubazwe uti imana yawe ninde. Sheikh yahise asobanura aho ngaman rabbuk, imana yawe ninde. Sheikh aravuga ati hadha shuru'un في تفصيل الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملة. شيخ رفقة هنگا هنيو شيخ أتانجيرو نوكو فقا مبسوان ربقين بيتسي يا مسينجي تاتو أي سوان را يا مسينجي تاتو يبانجي تكوا بوني بغامبري مجملة ياجري مريد سانجي. شيخ يو أتانجي كو فقا ومسينجي كوني نوكو سوان را ينجرا مكانو أكانو كاندي. Sheikh aravuga ati dhakaraha huna mufassalatan, ahanga Sheikh yatangira no kuvuga yatangiye kuvuga imisingi, ahanga Sheikh yavuze imisingi mufassalatan mu buryo bwimbitse mu busobanuro bwimbitse burebure. Faka annahu qal, ningaho Sheikh yavuze ati al aslu al awwalu min usuli ad-din ath-thalathati allati yajibu ala al-'abd ma'rifatuha idha qala laka qa'ilun man rabbuka أي من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه. شيخ رفوغة تريرو نيناهو أمغانديتي يفوزتي ومسينجي وامبري ممسينجي دين متاتو ممسينجي دان ممسينجي دين اتاتو وريمونهو سي أتجيسو كمينيا كان يسوى نوچيرغوا مجيه أكوبغي أكوبازا أكوبازا كوبغي راتي إماني أوي نيندي وزا نيناهو أكوبغي أتي من خالقك ومريمني واوي نيندي نيندي وكوريمني ورازقك نيندو غوما فونغرو wa ma'buduka nuhe ugarajira ninde mana ya ugarajira alladhi laysa laka ma'budun siwahu ya mana udafiti ndi ugarajira usibye yo gusa. Ni ngaho Sheikh yarakoze iki, yarakubaje gutyo, ni ngaho yarasobanuye gutyo mu buryo bwimbitse. Sheikh aravuga ati fa kul rabbi allahu alladhi rabbani, uzasubiza ugira uti uvuga uti niyo mana yanje, uzavuga ati imana yanje umuremyi wanje umurezi wanje ni Allah wewandizi akandira. Sheikh asobanura ngo kuri rabbani akandira ai bisobanuye ati bisobanuye ngo fakul rabbi huwa Allahu khaliqi wa maliki wa ma'budi alladhi awjadani min al-adami, uzavuga uti umuremyi wanje umurezi wanje ni Allah khaliqi wewandemye wa maliki kandi niwe mwami wanje niwe untunze. Allah subhanahu wa ta'ala huwa maliki, wa maliki niwe untunze niwe ugenga ibyanjye ni untegeka, wa ma'budi kandi niwe ngaragira, alladhi awjadani min al-adam we washyizeho ntariho. Allah subhanahu wa ta'ala niwe washyize hano kuri yisi, niwe washyize kuri yisi min al-adam ntariho kuva mbere. Ni kuvuga Allah subhanahu wa ta'ala niwe waturemye akadushya hano kuri yisi mbere yaho ntago twari turiho. Warabbani bin ni'ami adh-dhahirati wal batinati, kandi Allah subhanahu wa ta'ala akandirisha niwe wandeze bin ni'ami adh-dhahira, akandirisha inema ze zigaragara ingabire ze zigaragara wal batina nizitagaragara, inema zose Allah subhanahu wa ta'ala yaduhu ndagazaho zirimo ibice bibiri, hari zigaragara nizitagaragara, hari zigaragara n'izitagaragara. Ibyo byose ni iki? Ibyo byose ni Imana ibidukurira ibiguha. Urugero y'umwana kiri mu nda nyina, inema Allah subhanahu wa ta'ala bari kumuhundagazaho zigiye zitandukanye, ntabwo zigaragarira amaso y'abantu. Abantu gusa babona kana kari kugenda gakura mu nda gatera utugeri, nyina akishima yuko akana ke mashallah ari kazima, ariko ntabwo abazi uburyo ako kana kabayeho. Allah abagahundagazaho inema zikora iki? Inema zitagaragara n'amaso. Hakaba n'inema al-dhahira, n'inema zigaragara, inema nyinshi zigiye zigaragara Allah subhanahu wa ta'ala agiye guhereza buri kimwe cyose wifuza hano kuri isi. Wavutse ntacyo wifitiye, ubuzima bwawe bwose ureba uteza amaso abaguhagarariye ababyeyi bawe ariwe bagushakira buri kimwe cyose, ariko ubu ngubu aho umaze kugera, reba aho wavuye naho umaze kugera, ibintu byose ufite Allah subhanahu wa ta'ala agenda guhundagaza bigiye bitandukanye. Wavutse nta kintu uzari kubunga ufite icyuzi, warize uramenya gusoma no kwandika n'ibindi bigiye bitandukanye, wavutse nta kintu uzi mu idini, ariko reba ahangaha ibyo umaze kumenya, ibyo Allah amaze kuguhundagazaho ni ibintu byinshi cyane. Allah aravuga ati wa intaudu ni'matallahi la tuhsuha, mubaruye inema z'Imana, mubaruye ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha ntimwaziheza, ntabwo twashobora kuzibarura zose tuziheze. Ni ukuvuga rero Allah subhanahu wa ta'ala yaduhundagajeho inema zigaragara n'izitagaragara byose. Allah subhanahu wa ta'ala aracyaguhundagaza izo nema kandi azakomeza na guhundagazaho kugeza upfuye. Ikiriho rero ni kuri twebwe mu gihe tumaze kumenya ibi byose, kuba twaha iyo mana yacu agaciro, iyo mana yacu iturira ikaduhundagazaho inema zigaragara n'izitagaragara, ni kuri twe kuba twayubaha tukamenya agaciro kayo, tukamenya n'icyo yaturemeye. Sheikh aravuga ati warabba jami'a al'alamin bi ni'amihi, ngo kandi Allah subhanahu wa ta'ala niwe wareze ibiremwa byose bi ni'amihi, abirereshe inemaze. Sheikh rasona aravuga ati bisobanuye ngo awjadahum min al'adami wa ghadhahum bin ni'am, Allah subhanahu wa ta'ala yaremye ibyo biremwa min al'adami, mbere yuko bitariho yabiremye bitariho, wagadhahum abigaburira bihana amafunguro biniami akoresheje ingabire ze zigiye zitandukanye. Allah subhanahu wa ta'ala ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko yakuremye utariho mbere. Niba uryo niba ufite imyaka 40 mbere y'imyaka 40 ntacyo wari uricyo, nta nubwo wari unazwi, ntago wari uzwi. Wagadhahum biniam, Allah genda baha inema zitandukanye abagaburira inema zigiye zitandukana. Wa ni'amullahi la tuhsa, Sheikh aravuga ati ni neema z'Imana, ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo zibarika, ni nyinshi cyane ntabwo waziheza. Kama fi qawlihi ta'ala, nkuko biri mu mvugo y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mubaruye inema za Allah subhanahu wa ta'ala, mubaruye ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha ntimwaziheza, ntabwo washobora kubarura inema za Allah subhanahu wa ta'ala zose yaguhaye ngo uziheze. Iyo ayi iri muri suratu Nahli aya 18. Ni ukuvuga rero izo nema Allah subhanahu wa ta'ala yaguhundagaje ni nyinshi cyane, ntabwo ushobora kuba wazibarura, niyo wakora iki ntabwo washobora kuzibarura. Urugero ruto gusa abamenyi baguhereza, barakubwira ati urugero inema yo kuba ufite ingabire y'amatwi ukaba wumva, kuba wumva ni inema imwe ariko ikubiyemo iyi nema ikora iki, tatajaddad, ihora ikora iki, ihora iba nshyashya. Urugero ibyo wumvishe nonaha, ibyo byose ni inema Imana yagundagaje yo kuba uri kumva, nibyo uri bwumve nyuma yaho ngaho bindi ni iyindi nema yindi nshyashya itari ya yindi. Ni ukuvuga rero hamwe n'ubwo ufite amatwi uyumvisha, ni inema imwe ariko ikubiyemo igenda yivugurura cyangwa se igenda iza bundi bushya, bisobanuye yuko ntabwo ari inema imwe gusa ufite, ni ugutwi kumva, kuba ufite amatwi wumva ni inema imwe ariko ihora ikora iki, ihora yivugurura iza kenshi cyane. Ibyo nibigaragaza yuko byonyine gusa inema y'amatwi gusa irahagije kuba washimira Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh aravuga ati falillahi ni'matul ijad, kubw'ibyo rero inema za Allah subhanahu wa ta'ala zo kuba yarashyizeho ibiremwa hano kuri isi akabirema, ibyo byose inema zose za Allah gushyiraho ibiremwa byose zose nizi. Wa ni'matu taghdhiya, kandi inema yo kugaburira abantu, kugaburira ibiremwa bye aho biva bikagira abantu, inyamaswa n'ibindi byose, ibyo byose ni ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuko Allah avuga mu yindi sura wama bikum min ni'matin famin Allah, ibyo mufite byose mu ngabire za Allah subhanahu wa ta'ala byose bituruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, byose aho bikagira ni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibintu byose mufite, ingabire byose mufite zitandukanye, byose bituruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hano kuri iyi si nta kintu na kimwe ikiremwa muntu kigize kizanira hano kuri iyi si, nta na kimwe umuntu agi hano kuri iyi si ari umukene wa wundi ntacyo yifitiye, Allah akagenda muhundagazaho ikintu ku kindi kintu kimwe kimwe gutyo gutyo. Allah subhanahu wa ta'ala akongera akavuga ati ma indakum yanfadu, ni ibyo mufite byose ينفد بيرانجيرا وما عند الله باق نبيري كو الله سبحانه وتعالى كموسي مهروكا منغورا نوزا الله سبحانه وتعالى باق بهوره يبهيب بجا الله سبحانه وتعالى يجرو جا الله وغامي بجا الله وهوره ناغو برانجيرا hamwe n'izinema uhabwa ugomba kumenya ko zarangira umugore ufite usagiraho umusige cyangwa se gusige utabaruke hano kuri yisi asigari abantu ufite bazagiraho ngaho ubasige cyangwa se bagusige ni ukuvuga ni inema ufite ariko zarangira ibyo byose nibikwereka iki ni bikwereka kuri yisi ntabwo ari ahantu ashobora kuba hagushuka ukaba ukigomeka ku mana yawe ugasanga wagize nkaho uzaba kuri yisi uzagirambaho ntibishoboka nta uzaramba no kuri yisi iye abantu baza kuba baramba intumwa z'Imana abatoni b'Imana abatoni Imana yagiye yohereza mu ntumwa zayo abo batoni bose bari kuba bararambye ariko ikigaragaza ko isi ntakiri cyo bagezaho ngaho basohoza ubutumwa bwabo Allah kora iki Allah arabasubirana no kuvuga rero ubuzima bwa no kuri isi hamwe n'iby'Imana yagundagajeho byose uzagira aho bisige niyo mpamvu yo munagomba gutekereza cyane akareba ese ku munsi imperuka niki niteganyije ejo ku munsi imperuka Allah aravuga ati ya ayuha alladhina amanu taqullaha yemwe abemeye mutinye imana mugandukire Allah subhanahu wa ta'ala mukuri b'imana yabategetse mwirinde ibyo yababushije wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kandi buri roho yose roho nirebe ese nikiteganyirijeje ku munsi imperuka buri muntu wese arebe ese ndamutse mpfuye ndamutse nsize umugore wanjye n'abana banjye ese niki nabana riteganyije imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala icyo ni ikibazo umuntu agomba kwibaza kihana igisubizo cyacyo buri muntu wese yagomba kureba agatekereza ese niki niteganyije hano ku isi niki niteganyije ku munsi imperuka kizangirira kamaro ni kuvuga rero ibyo Allah subhanahu wa ta'ala byose yaguhundagajeho bizagiraho birangire kandi ni ngabire ikomeye cyane Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye kurusha izindi zose ni ngabire yo kuba uzi Allah subhanahu wa ta'ala yukuba uri umusilamu ugaragira Allah subhanahu wa ta'ala ugaragira imana imwe rukumbi ukirinda ibigirwamana ukirinda ibangikanyamana inema y'ubusilamu gusa niyo nema yonyine gusihambaye cyane kurusha izindi ngabire zose uzahabwa hano kuri iyi si ukoze bazimeze kose menya ko ubusilamu bwa ufite niyo nema ikomeye cyane kurusha izindi nema zose uzahabwa kugeza upfuye niyo mpamvu tugomba gusaba Allah subhanahu wa ta'ala akadukomeza ku busilamu kugeza dutabarutse tugafatura abasilamu nk'uko Allah avuga ati wala tamutunna illa wa antum muslimun muramye ntimuzatabaruke mutari abasilamu ni ukuvuga rero umuntu agomba kureba ese niki yiteganyije hano mu buzima bwa hano kuri isi bizamugira akamaro kubera ko mu yindi aya mu yindi sura Allah subhanahu wa ta'ala agaragaza yuko umuntu wirengagije Imana agakora ibikorwa bibi ku munsi imperuka zicuza avuga ati ya laytani kaddamtu li hayati azavuga ati mbega ukurama kwanjye kaddamtu li hayati iyo nza kuba nariteganyije ku buzima bwanjye hano kuri iyi si ngaba nariteganyije kugira ngo ku munsi imperuka ndokore kugira ngo kuri uyu munsi imperuka nkore iki mbemeze neza azicuza avuga ati iyo nza kuba nariteganyije Allah ahora tubwiye buri munsi waltanzur nafsu ma qaddamat li ghad roho ni kuri iki roho ni irebe icyo yiteganyije rero turebe icyo twiteganya hano ku buzima bwa hano kuri isi imbere yuko tugira kuri uwo munsi umuntu akaba yakwicuza akavuga ati ya laytani qaddamtu li hayati yonza kuba nariteganyirije ubuzima bwanjye bwa hano kuri isi nuko uvuga rero ikintu cyambere wakwiteganyiriza kirenze ibindi nuko bamenya Allah subhanahu wa ta'ala ukagaragira Allah ugakora icyo Allah gutegetse hano kuri isi nicyo yakuremeye icyo nicyo kintu cyambere wakwiteganyiriza kurusha ibindi byose ibindi byose biteganyiriza mu mitungo n'ibindi nibyo byose uzabisiga fa huwa mawruthu bizazungurwa bizazungurwa nabo uzasiga ntago uzabijyana niyo bagushingurana nabyo niyo bagushingurana nabyo mwumva ntacyo bizakumarira bizasigana abande bizasigana abazungura bawe abana bawe abavandimwe bawe ababyeyi bawe n'abandi nkabo ngabo bose niyo bazabizungura ni kuvuga rero Allah subhanahu wa ta'ala izo ngabire zose ni ngabire za Allah subhanahu wa ta'ala duhundagajeho ni ngabire Allah subhanahu wa ta'ala duhundagajeho sheikh aravuga ati wasairu ni'amihi adh-dhahirati والباطنه نزيد ني مازين زوس زيغيزا الله سبحانه وتعالى زيغارغا نيزتغارغا زوس نيزو الله سبحانه وتعالى دون دغاجه قال تعالى الله رفقتي من القران من سوره الانسان ايه امبري هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله رفقتي اسي ناجيه cyagize kukiremwa muntu ntagiye cyanyuze ntagiye cyaci kukiremwa muntu لم يكن شيئا مذكورا yari ikintu kitazwi kitavugwa ese ntagiye cyageze ku muntu aho umuntu atigeze amenyekana cyangwa se atigeze atavuga ni ukuvuga hari igihe cyabayeho utariho kandi utazwi utanavugwa. Sheikh aravuga ati ay bisobanuye madha alayhi zamanun tawilun min al-usuri wad-duhuri lam yakun fiha shay'an madhkuran. Bisobanuye ngo hari igihe kirekire cyanyuze ku muntu cyabayeho kirekire min al-usuri mu bihe byagiye bibaho wad-duhuri lam yakun fiha shay'an madhkuran. Umuntu atigeze avugwa, mbega ibyo bihe byose byabayeho utaravugwaga mu buryo bihe ntago nandwa waruzwi, ntago kanaka waruzwi mbere y'ibyo bihe, mbere yuko ubaho buri byo bihe byose byagiye bitambuka ntiwigeze, ntabwo waruzwi, nta n'icyo waruri cyo. Rebo ubu ngubu ushobora kuba uri umuntu ubayitse muri sosiyete, uri umuntu ufite agaciro mu muryango mugari, ariko reba mbere yaho ngo ese wari iki, ntacyo waruri cyo. Ibyo byose ntibigaragaza iki? Bigaragaza umuremyi wakuremye, ugomba guha agaciro umuremyi wakuremye, akagushyira hano kuri iyi si ukamumenya, ukamuha agaciro, ukamwubaha, ukamugaragira, ukirinda kuba wagira icyo umubangikanya nacyo, cyaba gito cyangwa se gikuru kinini, ibyo byose ukabyirinda. Sheikh aravuga ati ay bisobanuye mawjudan, ntago ari ikintu kivugwa kizwi, ni ukuvuga ntago ari mawjudan, ntiwari uriho, bal ma'duman, ahubwo ntabwo wari uriho, wari ma'duman, wari ikintu kitariho. Wa innama awjadahu Allahu min al-adami wa razaqahu an-ni'am, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala yashyizeho uwo muntu mbere yuko atariho, warazakahu ni'am, amuhundagazaho ingabire ze zitandukanye. Kubera iki? Intego ni iyihe? Liya'budahu wahdahu, kugira ngo uyu muntu agaragire Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Iyo niyo ntego gusa, niyo ntego Allah subhanahu wa ta'ala ahugushyiye hano kuri iyi si, akaguha imitungo, akaguha ibyo wifuza byose mu ngabire ze zitandukanye. Ibyo byose ni iki? Byose bikubiye mu kantu kamwe, liya'budahu wahdahu, ni kugira ngo umuntu agaragire Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa, ntacyo amubangikanyije nacyo. Nkuko twebonye muri aya yatambutse, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ntacyo naremye amajini n'abantu uretse kugira ngo bangaragire. Iyo niyo ntego yonyine gusa kuba hano kuri iyi si. Ntabwo intego yawe, lam tukhlaq lidunya, ntabwo wigeze uremerwa isi. Icyo kintu kigomba gusobanuka neza, nta muntu wigeze uremerwa isi ngo aze hano kuri iyi si gusa abeho nk'itungo, atazi Imana ye, atagaragira Imana ye, adashyira agahanga hasi ngo asenge Imana ye. Nta wigeze aremwa ngo aze kuri iyi si gusa yibereho gutyo gusa, la, ntabwo ari uko. Ni ukuvuga intego yose y'ibyo Allah byose yaguhaye no kugira ngo ubyifashishe mu kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala, ubyifashishe mu gusenga Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, ntacyo mubangikanyije nacyo. Iyo niyo ntego yo gushyirwa hano kuri iyi si no guhabwa ibyo byose. Kandi ibyo byose kuba Allah yarabiguhundagajeho, ntacyo agukeneyeho. Nkuko Allah aravuga ati ma uridu minhum min rizqin, Allah kimara kuvuga ati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nta kintu naremye amajini abantu usibye kugira ngo bangaragire. Yesu avuga ati ma uridu minhum min rizqin, nta mafunguro mbashakaho. Umuntu atazabonaho Allah subhanahu wa ta'ala atazumva Allah kumubwira ati amugaragire, agire ngo hari icyo amukeneyeho, la, ma uridu minhum min rizqin, nta mafunguro mbashakaho. Wama uridu minhum an yut'imun, nta nubwo nshaka ko bagira n'icyo bangaburira, nta mafunguro mbashakaho, nta nubwo nshaka ko banangaburira. Ni ukuvuga rero Allah subhanahu wa ta'ala kudushyira no kuri iyi si ni ku nyungu zacu bwite, ntabwo ari ku nyungu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mu Imana yatugiriye idushyira hano kuri iyi si kugira ngo tuyigaragire, ejo ku munsi miruka tuzagire bizatugirira akamaro twebwe ku giti cyacu. Allah subhanahu wa ta'ala kidukeneyeho. Allah aravuga ati muri ayikurikira iyi ngiyi tumaze gusoma, inna Allaha huwa ar-razzaq, mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala niwe nyiri gutanga amafunguro. Allah subhanahu wa ta'ala arahebuje mu gutanga amafunguro, huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin, Allah niwe utanga amafunguro, dhul quwwa niwe nyiri imbaraga, al-matin Allah subhanahu wa ta'ala niwe nyiri imbaraga ukomeye cyane. Ni ukuvuga rero ibyo byose dukora byose Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yaturemye liyatakawa bina, ntiyaturemye kugira ngo agire imbaraga, nk'uko mu buzima bwo kuri ishuri kuba wabona unashobora kugira imbaga nyamwinshi kugira ngo agire imbaraga. Ibyo byose Allah ntabwo yabidukeneyeho, ntabwo yaturemye kugira ngo tumugaburire tumuhe amafunguro, ntacyo adukeneyeho. Nk'uko tubizi, iyo umuntu afite abagaragu, iyo umuntu afite abakozi, abo bakozi baba bamukora kubw'inyungu ze bwite, baramukora kugira ngo abone uko arya, kugira ngo abone uko abaho, yubahike muri mu muryango mugari, ariko Allah subhanahu wa ta'ala ibyo byose ntacyo dukeneyeho, icyo twegi Allah subhanahu wa ta'ala dushyizeho adushakaho no kumugaragira ntacyo tumubangikanyije nacyo, hanyuma bikazatugira kama twegi ku giti ku munsi imiruka, ku munsi imiruka byose nibigaragaza impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala zagukiye buri wese yaturemye, atubwiye n'intego yaturemeye, atubwiye n'icyo dushakaho no kumugaragira gusa tukirinda ibigirwamana. Nitumara kumugaragira hanyuma ku munsi tuzamubaze, tuzamusabe aduhereze ibyo dusezeranyije. Nukuvuga rero Allah subhanahu wa ta'ala yaguha ibyo byose, yaguha izo ngabire zose, arakurira kuva ukiri mu nda ya mama wawe kugeza no kugeza uvutse, gukomeza no kugeza ubu ngubu uriho, kugira ngo umugaragire we wenyine gusa. Iyo niyo ntego ya Allah subhanahu wa ta'ala kurema ibiremwa bye. Sheikh aravuga ati وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الله سبحانه وتعالى نوين غراجيرا وينيني ناوني فيت غراجيرا اوتاري وي. الشيخ رافغا تي بيسوبانوي اي هو وحده مألوه لا غيره. هو وحده مألوه لا غيره. رافغا تي الله وينيني غوسا نوين غراجيرا نوين سينغا لا غيره ناوني سينغ اوتاري وي. كما انه سبحانه وتعالى nkuko Allah nyiri utagatifu, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, kama annahu subhanahu wa ta'ala almunfaridu bil khalqi wal razqi wat tadbiri, nkuko Allah yihariye kurema no gutanga amafunguro no kugenga ibiriho ku isi byose, nkuko Allah yihariye ibyo bintu bitatu byose, fa huwa wahdahu almustahiqu bi an ya'budahu wa bi an yu'bada wahdahu duna man siwa. Nkuko Allah yihariye ibyo bintu bitatu byose, kurima gutanga amafunguro no kugenga ibiri ku isi yose, niwe wenyine huwa wahdahu almustahiqu, niwe wenyine ukwiye Allah subhanahu wa ta'ala, niwe wenyine ukwiye bi an yu'bada wahdahu duna man siwahu, kuba yagaragirwa wenyine nta kindi abangikanyijwe nacyo. Sheikh ravuga ati wa hadha madlulu kalimati al-ikhlas la ilaha illa Allah, ngo nibi nibigaragaza ni gihamye igaragaza ijambo ryo kwereza Allah subhanahu wa ta'ala aryo la ilaha illa Allah. Iki nicyo bigaragaza Allah kuba yihariye kurema, no kuba yihariye gutanga amafunguro, no kuba yihariye kugenga iby'isi byose. Ibyo byose ni bigaragazwa n'iki ryo jambo rya ikhlas, ryo kwereza Allah subhanahu wa ta'ala, kugaragira Allah wenyine gusuka mwereza igikorwa cyawe, ryo jambo rya la ilaha illa Allah, kwemera ko nta yindi mana ikwiye gusengwa mukuri illa Allah, usibye Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Nukuvuga rero hari ibyigomana byinshi bisengwa, ariko byose ni iki? Byose ni batil, ni ibinyoma, bisengwa bitari mu kuri. Byose ni ibigirwamana abantu bishyiriyeho gusa, ni asmaun, ni amazina abantu bagiye biyitirira bakabyiyitirira bakabisenga, ariko ibyo byose ni ibigirwamana, ntacyo byabamarira. Urugero ikigirwamana abantu basenga, umuntu yagifata agitema, niba ari nk'umuntu akakigira inkwi akagitekesha, ntacyo cyamumarira. Ibyo byose ni iki? Ni ibintu abantu bishyiriyeho bidafite icyo bimaze. Ni ukuvuga rero ibyo byose wakoze ibyo byose ariwe Allah subhanahu wa ta'ala, niwe ukiye kuba wagaragirwa wenyine gusa ntacyo tumubangikanyije nacyo. Allah aravuga ati muri suratul hajj, muri page ku rupapuro rwa nyuma, Allah aravuga ati ya ayyuhan nasu duriba lakum mathalun fastami'u lahu, ngo yemwe bantu muhawe ibigwi by'ikintu, fastami'u lahu, nimwumve ibyo bigwi Allah subhanahu wa ta'ala agiye kubaha. Allah aravuga ati innal ladhina tad'una min dunillahi, mu byukuri bya bindi musenga, bya bindi mubangikanyamo Allah subhanahu wa ta'ala, bya bindi musenga muretse Allah subhanahu wa ta'ala, lan yakhluqu dhubaban, nibishobora kuba byarema isazi. Ibyo musenga, ibyo mubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo musenga muretse Allah subhanahu wa ta'ala, lan yakhluqu dhubaban, nibizigira bishobora kuba byarema isazi, wala wijtama'u lahu, kawe nubwo byakwikoranya bikikoranya kugira ngo birime byose, iyo sazi ntabwo bishobora kuba byayirema. Allah akomeza aravuga ati wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastankidhuhu minhu, kawe nubwo isazi ishobora kuba yagira icyo yakwambura ibyo bigirwamana byanyu musenga, isazi igize ikibambura, la yastankidhuhu minhu, ntabwo bashobora kuba bakwisubiza icyo kintu, ntibashobora kuba bakora iki, ntibashobora kuba bakwisubije kinisazi yabambuye. Ibyo nibigaragaza yuko ukwiye kugaragirwa wenyine ni Allah subhanahu wa ta'ala, wenyine ntacyo tumwanyikanye nacyo. Allah ni utanga amafunguro, Allah niwe ugenga ibiri ku isi byose, Allah niwe mugenga buri kimwe cyose, nitugomba kuba twagaragira. Umushaho utayibaza akavuga ati nosi gukora abantu bakora ko abantu bashobora kuba bakora isazi muri plastiki bayikora bakaba bayishyiramo n'utuntu tw'udukoresho ikaguruka, ariko iyo sazi se imeze gute? Iyo sazi ntago nta ruhu ifite, nta nubwo ari isazi nyayo, ni ikintu bashyizeho cy'igiplastike nk'uko bashobora kuba bakora ikindi kintu cyose gitandukanye. Iyo sazi ukuyemo utwo tuntu bayikoranye ntago yagenda. N'ukurima kuvugwa aha ngaha ni ugutangiza ikintu ukaba warema isazi nk'iyo Allah subhanahu wa ta'ala yaremye. Ikindi ntabwo iyo sazi nubwo umuntu yakora isazi yo muri plastike agakora isazi yo mu byuma, ntabwo iyo sazi ibintu byose yabikozemo ni ibintu bya Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibintu Imana yashyize kuri iyi si. Ni ukuvuga ikiremwa muntu mu mpande zose ni ikinyantege nke, ntacyo cyishobore keretse icyo Imana yagishoboje. Ibyo umuntu byose yakora ntabwo yashobora kuba yakora iki, ntabwo ashobora kuba yahangana n'Imana. Ibyo akoramo ibintu bigiye bitandukanye byose ubukorikori butandukanye ni iby'Imana yamushyize hano kuri iyi si. Kubera ko yaje hano kuri iyi si nta kintu afite, yaje nta kintu yishoboreye, Allah amugezaho ibyo byose. Ni ukuvuga ibyo byose Allah amugejejeho, ibyo byose Allah agiye amugezaho ni ibintu bye, ni ibintu bya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh aravuga ati wadalilu kawluhu ta'ala, sheikh yaratanga gihamya na gihamya igaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe muremyi wawe, niwe wakureze akareba ibiremwa byose kandi nawe usenga, ni gihamya ya ayaho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati alhamdulillahi rabbil alamin, ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah muremyi w'ibiremwa byose. Ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah rabbil alamin, umurezi w'ibiremwa byose. Iyo niyo dalili shekhi atanze. Shekhi aravuga ati bisobanuye ayi. Shekhi aravuga ati bisobanuye alhamdu, bisobanuye huwa thana'u ala almahmudi ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Alhamdu bisobanuye ngo ni ugushimagiza Allah, ni ugutaka Allah subhanahu wa ta'ala, ala almahmudi ni ugutaka Allah we ukwiye ibisingizo, we nyiri ugushimwa. Ukamusingiza gute? Ma'a hubbihi, unamukunze. Wa ijlalihi, unamwubashye. Wa ta'zimihi, umuha n'icyubahiro cye. Sheikh aravuga ati walismu sharifu alamun ala rabbina tabaraka wa ta'ala la yusamma bihi siwahu, ngo niri zina ritagatifu rya Allah subhanahu wa ta'ala ni zina bwite, alamun ni zina bwite, ala rabbina ry'umuremyi wacu Allah subhanahu wa ta'ala la yusamma bihi siwahu, nta wundi wemerewe kuba wakwitwa iri zina utari Allah subhanahu wa ta'ala. Izina rya Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine gusa wihariye iri zina. Sheikh arakomeza aravuga ati warabbu, n'ijambo arabbu umuremyi n'umurezi bisobanuye almaliku wasayidu, ni Allah we mwami w'isi n'umwami w'ibiremwa byose. Wasayidu kandi nawe mutware w'ibiremwa byose. Wala yutlaku illa ala Allah ta'ala, izina rya almaliku umwami wasayidu n'umutware ntirikoreshwa usibye kwa Allah gusa, rikoreshwa gusa ku izina rya Allah wenyine gusa. Sheikh aravuga ati wa rabbun mudafun, n'ijambo rabbu ni izina ryageretswe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ijambo rabbu aho Allah avuze rabbil alamin, aho Allah avuze ati rabbil alamin umurezi w'ibiremwa byose, ni izina ryageretswe kuri ibyo biremwa, bisobanuye ko Allah subhanahu wa ta'ala ni umurezi w'ibyo biremwa byose. Wal alamin mudafun ilayhi, n'izina al alamin ibiremwa byose ni ibyageretsweho iryo zina rya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu, n'ikigamijwe kuri al alamin ibyo biremwa byose ni jami'u al makhluqati, ikigamijwe muri al alamin ni ibiremwa byose biriho Allah shyizeho byose, ni ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh akomeza aravuga ati wa hadhihi al ayatu هي أول آية في المصحف بعد البسملة في أول سورة. نقول آية مزيج سما الحمد لله رب العالمين. نيو آية يامبري. مري مصحف مجتبى القرآن. نيميوكو نيميجامو بسم الله. نيميا بسم الله الرحمن الرحيم. نيو آية يامبري. مري سورة يا سورة الفاتحة. وآخر دعوة أهل الجنة. نقول نجوا جامبري يا نيوما أبا نوازين جامع جوازا كوريشا. أهو بزافقتي أن الحمد لله رب العالمين إي آية niyo aya mbere muri musafu iza nyuma bismillahi ni nayo mvugo ya nyuma nayo jambo rya nyuma rizavugwa n'abantu bo mwijuru ku munsi meruka binjiye mwijuru amagambo ya nyuma bazavuga bazavuga alhamdulillah sheikh ravuga ati wa fiha tafarruduhu bi jami'il khalqi iyi aya irimo kugaragaza yuko Allah yihariye kurema yihariye ibiremwa byose wa rububiyatihim kandi Allah yihariye kurera yihariye kurera ibyo biremwa byose yaremye wa mulkihim kandi yihariye no kuba byose bitunze n'umwami wabyo Sheikh ravuga ati watasarrafahu fihim bima yasha kandi Allah subhanahu wa ta'ala ibyo biremwa byose abiyubura uko ashatse Allah subhanahu wa ta'ala ibyo biremwa byose abikoresha icyo ashatse abirimo uko ashatse agiriye umukene akagira uriya umukire akazamura uyu nguyu akamanura uriya kubahisha uyu nguyu agasuzugura uriya agaha ubuyobozi uyu nguyu akabwambura uriya byose Allah subhanahu wa ta'ala abikora uko ashatse byose niwe gusa niwe ubikora wa huwa ma'buduhum laysa lahum ma'budun siwahu Allah wenyine gusa niwe ugaragirwa nta wundi bafite bagaragira usibye Allah subhanahu wa ta'ala nta wundi bategetse kugaragira usibye Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa nuko babangikanye imana abangikanye Allah subhanahu wa ta'ala bagasenga ibindi bigirwa imana ibi byose n'ukwigomeka Sheikh ravuga ati fa inna ar-rabba idha ufrida dakhala fihi al-ma'bud gukubera ko ijambo ar-rabbu iyo rivuzwe ryonyine dakhala fihi al-ma'bud ryinjiramo yuko Allah subhanahu wa ta'ala ni ugaragirwa yinjiramo kugaragirwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa al-maliku al-mutasarrif kubera ko Allah niwe mwami wenyine ni utunze ibiremwa byose al-mutasarrif ukora ibyo ashatse byose nta umukumira al-ma'bud wahdahu duna kulli man siwa Allah ni ugaragirwa wenyine gusa nta wundi babangikanyije nawe tugarukire ahangaha kuri dalili ya mbere turaza gukomeza muri indi somo rya gatanu inshallah rikurikira iri ngiri dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko adushyira abagaragu be beza bamugaragira bamenya n'agaciro ke bakubaha amategeko ye bakirinda n'ibyo yababujije kandi biteganyije hano ku buzima bwabo kuri iyi si no ku munsi w'imperuka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka